Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao. God aften og velkommen til Faraos Cigar. Og nu bliver det jo den sidste udsendelse i dette år, 2017. Min sidste cigar i år. Det vil sige, i morgen aften, nytårsaften, der kan det godt være, at jeg lige tænder mig ind og fejrer nytår med, men det kommer I ikke til at høre. For i aften er jo lille nytårsaften. Ligesom sidste lørdag var lille juleaften. Og der blev jeg jo færdig med Charles Dickens berømte et juleeventyr, eller Christmas Carol, et julekvad, som det hedder, i den gamle oversættelse, jeg læste fra. Og jeg bragte også nogle historier til tors om Dickens og julen. Og sagde han jo, nærmest havde genopfundet den engelske jul. Og næppe havde jeg sagt det, før jeg jo gik ud og købte det nyeste nummer af Times Literary Supplement, som jeg køber hver weekend, og så, at der var kommet en film op i England. The Man Who Invented Christmas, altså manden, der opfandt julen. Det er en film om Dickens og hvordan han skrev A Christmas Carol. Og den artikel her i The Times Literary Supplement af en forsker, Catherine Aschenberg, fortæller, at det er en myte. Altså, det var ikke sådan, at julen var ved at uddø i England, og at Dickens nærmest redde den fra døden. Den levede i bedste velgående, men ikke i den form, den fik senere i århundredet. Men det, som Dickens gjorde, og som jeg jo også fortalte, det var, at han fik luft for sin sociale forargelse over, hvordan man behandlede de fattige i England. Og at det jo stod i skærende kontrast til juleevangeliet, og når man ligesom luftede sin fromhed og sin kristenhed, så var det hyklerisk og hjerteløst, fordi i virkeligheden så udsultede og pinte man de fattige. Og det kom jo i den grad til udtryk i julen, hvor de rige festede og gjorde sig til gode med alskens lækkerier, mens de fattige ikke havde noget som helst. Så derfor var det sådan set det, hvad skal man sige, det næste kærlige kristne budskab, som Dickens slog på i sin fortolkning af julen. Og samtidig så kan man sige, at hans julefortællinger også afspejler lidt hans egen stigende misantropi, eller i hvert fald hans skuffelse over det engelske samfund. Og det bliver, hans julehistorier bliver mere og mere triste efterhånden, som tiden går. Og slutter jo sådan set med den roman, han ikke nåede at gøre færdig, inden han døde, Edwin Drood's mysterie, hvor der faktisk er en mand, der slår sin bror ihjel juleaften. Så kan det ikke lige blive mere dystert. Nå, men det var så lige den her lille rettelse, eller hvad, tilføjelse, som jeg gerne ville give i forhold til det, jeg læste sidst. Og så går vi ellers videre. Jeg ved ikke, om filmen Manden, som opfandt julen, vil komme til Danmark. Jeg tvivler. Det er jo ikke alt, vi får lov at se herhjemme. Vi går videre til en dansk forfatter, som nok ikke mange af jer kender. Jakob Hansen hed han. Og han levede, eller skrev, fra 1890'erne og lige lidt ind i 1900-tallet. Han døde i 1909. Men hans person, hans forfatterskab og hans triste skæbne vil jeg ikke fortælle her på forhånd. Det vil komme hen ad vejen, som det plejer. Men jeg vil kaste mig ud i simpelthen en fortælling, han skrev i 1904, som hedder Universaldirken. Det er en historie, som på nogle måder minder lidt om, jeg ved ikke, om I kan huske, at jeg læste Carl Hansen Faldbergs roman Spild for jer, om nogle ungdomskriminelle deromkring århundredeskiftet. Og det her handler altså også om folk i de laveste og kriminelle klasser, som de tog sig ud dengang. Universaldirken. Og første kapitel hedder Generalen og hans kæreste. Anna stod ude i køkkenet. Det var en aften i forsommeren. Det var sengetid. Hun tog efter, om nu også alt var i orden. Messing og kovertøjet blankt og pudset. Vindueshasperne sat på. Gashanerne skruet for. Hver ting på sin række og hylde. Alt var i orden, og hun gik ind på sit værelse for at gå til ro. Ikke uden grund var Anna et højt betroet og meget afholdt tyende, til hun syntes udelukkende optaget af sit arbejde. Hun gik aldrig ud, når hun tages den ene ugenlige aften, hun tilbragte i syforeningen, og hun blev ikke rendt på dørene af snakkeløsne veninder. Hendes herskab, gamle partikulier Meyer og hustru, var yderst fornøjet hermed og behandlede hende næsten, som var hun deres eget barn. Andre derimod undrede sig en del over, at hun levede så stille og tilbageholdende, så meget mere, som hun var en stor, smuk pige, der sagtens måtte kunne gøre sin lykke. Hendes bløde, let vuggende gang havde fået flere end en mand til at vende hovedet, når hun gik forbi. Hendes vemodige blå øjne, der slørede sig lange, sorte, silkefine vipper, havde nedsænket flere end en yngling i tunge drømmerier. Hendes svære, dunkle hår og hendes hudfarve, der var hvid som fed, nymalket mælk, aftvang endog hendes eget køn beundring. Kun hun selv synes ganske uvidende om, eller ligegyldig over for sin læmelige fortrin. Da Anna havde begyndt at klæde sig om, kom hun pludselig i tanke om køkkendøren. Hun kunne ikke erindre, hvorvidt hun havde drejet nøglen 2 gange rundt i låsen. Hun gik ud for at se ad. Som hun gik gennem køkkenet, lød der 3 korte, skarpe pik mod ruden. Lyden synes frembragt med en nøgle eller lignende hård genstand. Anna for sammen i angst, og et underligt hjælpeløst, grådtungt træk piblede frem om hendes fyldige, blødt formede mund. Hun åbnede døren på klem og viskede. Er det dig, Niels? Ja, naturligvis. Hvem skulle det kan ske tilfældigvis ellers være? Du kommer ikke ind. Du har gjort mig alt for mange sorger. Det må være forbi nu. Ah, ind kom jeg nu alligevel, sagde Niels, der i daglig tale hyppigst gik under navnet Generalen, eller General Nick. Han satte foden mellem dør og dørkarm, og således med magt trængte han sig ind i køkkenet. Men hvis at du vil have det, så kan jeg også godt gå igen. Det er ikke nær sådan. Nej, sæt dig ned. Du er vel sulten, men du skal straks gå igen. Kan du så ikke lige så godt støde det ud, som sige det på en ordentlig måde? Det er i hvert fald ikke første gang, jeg bliver hældt ned ad trapperne. Og hvor har du været i al den tid? Det er nu akkurat 7 måneder siden, jeg sidst så dig. Og hvorfor lader du aldrig høre fra dig? Hvorfor tuder du mit træhoved? Nu er jeg jo hos dig, og det med at skrive brev har aldrig været min stærk side. Når jeg sådan der vidste, hvad du tager dig til? Ja, da du sidst så mig være kolportør og solgte romaner ved døren, er det ikke godt nok? Og lad os gå ind i en stue, så skal du få noget mad, sagde Anna. Hendes værelse var stort og smukt møbleret med gamle og gammeldags massive messingprydede mahognimøbler. Generalen tog plads for enden af det ovale midterbord. Han satte sig således, at hans skygge ikke faldt på rullegardinet. Anna gik ud i køkkenet. Generalen var en mand af middelhøjde, knap nok så høj som Anna. Han var kraftig og sluttet bygget med svære arme og ben. Hans korte, tætte overskæg og den kraftige hårmanke var af rødbrun farve, hvorfor han også blandt kammeraterne gik under navnet Den Røde. Kan du lide karbonade? Spurgte Anna ud fra køkkenet. Nej, jeg har ikke noget specielt imod det. Og hun satte frem et stort stykke karbonade, smør, brød, øl og snaps. Niels begyndte grådigt at spise. Giv tid, sagde hun. Det halve er jo ikke på bordet. Du skal have et stykke asje til. Tjok, tjok, mumlede Niels med munden fuld af mad. Hvordan synes du så om den? Stort. Jeg har selv syltet den. Nu er der ikke nok ikke mange tilbage, men tyttebær har vi masser af. Anna gik ud og ind. Han måtte endelig smage tyttebærene, eller i hvert fald et stykke ost da. Og ja, ja, en ostepind. Niels strakte sig velbehageligt i stolen. Ja, det er snart som i de gode gamle tider. Nå, lad os ikke tænke på dem. Det er alt for sørgeligt. Og jeg siger, at det var en dejlig tid. Ja, men nu er den forbi for stedse. Det kan ikke mere blive som før. Jeg har grædt alt for meget for din skyld. Ja, det siger jeg jo heller ikke. Men derfor vil jeg have lov til at glæde mig over, at det var en tid, da du holdt rigtig meget af mig og kunne gøre for mig, hvad det skulle være. Kan du huske, jeg kom til dig fattig og elendig? Det var gået mig så rent skævt alt sammen. Mad havde jeg ikke fået. Jeg ved snart ikke, hvor mange dage. Og tag over hovedet vidste jeg ikke, hvad var. Forgæves havde jeg banket på hos præst og bonde. De havde jaget mod i sneen og stormen. De havde pudset deres køkter på mig. Men der slog du dine arme om min hals og sagde, at havde du tag over hovedet, så skulle jeg heller ikke savne det. Og jeg fandt ly i dit kammer. Det var lille dengang. Der lå jeg ganske stille og lyttede til, hvordan stormen hylede i skorstenen og ruskede i vinduer og døre. Der lå jeg og hørte, hvordan sneen piskede mod ruderne, og jeg spurgte mig selv, om der var ret mange mennesker her på jorden, der var lykkeligere end jeg. Ja, hvis jeg var god mod dig, så skulle du ikke lønne mig, som du gjorde. Var det forkert af mig, at jeg kom til at holde af dig? Er jeg slet ikke kundværende? Ja, var det forkert? Der har du grund til at være vred på mig. Det er ikke det, jeg mener. Men du farter omkring, jeg ved slet ikke, hvor du er henne, og så dukker du op en gang imellem og vil, at jeg skal være glad og evig fornøjet. Men det kan jeg ikke. Du har pint mig alt for meget. Derfor har jeg lovet mig selv, at det skal være slut. Jeg vil nok være gode venner med dig, men heller ikke mere. Nå, du har ret. Jeg burde komme noget tiere, men jeg stolede nu engang på dig. Men jeg stolede nu engang på dig, og jeg troede, du havde det på samme måde over for mig. Ha, når kønne ord kunne gøre det. Ja, jeg er ikke kommet her for at skændes med dig. Skal vi skille, så lad os i hvert fald skille som venner. Jeg har gået en lang vej, mine fødder er et blodigt kød. Men jeg holder vel ud lidt endnu, til jeg finder det høloft eller det trappetrin, hvor jeg kan hvile mit hoved. Du kan jo sætte dig. Du behøver da ikke straks at gå, fordi du kommer inden for en dør med halvårs mellemrum. Jamen, det kan jeg også et øjeblik. Ja, så skal du få en god kop kaffe. Det fik du altid, når du havde spist i gamle dage. Og kan du huske det? Jeg har jo ikke andet at tænke på, når så ene jeg går her. Hun satte kaffe og lige kører frem. Hun kører om selskab. Åh, Niels, hvor meget kunne dog være anderledes? Jeg ønsker i hvert fald ikke dig anderledes, end du er. Især hvis du havde lidt godhed for mig som i gamle dage. Niels, jeg kunne jo også vaske dine fødder. De må gøre forfærdeligt ondt. Nå, nej. Heldigvis huskede han på deres blodige tilstand, og han tilføjede, nej, sådan helt godt gør de naturligvis ikke, men nå, det får så være. Lidt efter havde hun anbragt en sinkbalje med varmt vand foran generalens stol, og selv taget plads på en skammel ved hans fødder. Hun holdt hans lille fastbyggede fod med den tætte ankel i begge sine hænder. Hun trykkede den ind til sin rige barm. Hun løftede den op til sine læber og kyssede den. Så har du vel oven i købet andre kærester, når du er bort fra mig, sagde hun. Det har jeg ikke. Det ved Gud i himlen, jeg ikke har. Men selvom jeg havde, var det vel ikke så underligt. Du som viser mig bort fra det. Generalen iagttog med tilfredshed, at den skælven trak sig ned over Annas ryg, da han kom med denne udtalelse. Nej, sagde hun, som det var før, kan det ikke blive, om jeg så også holdt forfærdeligt meget af dig. Jeg har lidt alt for meget for din skyld. Lidt efter tilføjede hun, selvom du var et fremmed menneske, ville jeg synes, det var synd at jage dig ud. Du kan lægge dig i sengen. Du må være forfærdeligt træt. Selv lægger jeg mig på sofaen. Generalen lod sig ikke det at sige to gange. Lidt efter var han i seng. Jeg er virkelig træt, sagde han og trak tæppet op til hagen. Så ja, du må ikke tage mig det fortrydeligt op, hvis jeg rent skulle sove fra dig. Lidt efter havde Anna tændt natlampen, løsnet sine klæder og lagt sig til ro på sofaen. Hun lå en god stund, så sagde hun. Åh, Niels, Niels, hvor rart kunne vi ikke have det, når blot du ville slå dig på et roligt liv som andre mennesker. Som om jeg ikke havde lovet at gifte mig med dig, når jeg engang bliver millionær. Jeg har en bror, som er landpostbud. Han er nylig blevet gift og har sådan en flink, sød lille kone. De har selv et lille hus og mange høns og ænder. Bier har de også. Og med tiden skal de have både duer og kalkuner. Ja, der er nu alligevel rarest på landet. Nå, så det er det. Ja, jeg for min del kan nu ikke lide agraren. Det er ikke så meget længe siden, at jeg besøgte en af disse knaldproprietærer på Køgeegnen, hvor han pustede to store grimme køtere på mig. Jeg har ikke nok været klokken ikke mere end 4 om morgenen, da jeg aflæg besøg. Men der er jo også mange andre pæne stillinger. Ja, akkurat sgu. Kan man ikke blive landpost, så kan man måske altid blive cykeltyv. Arbejdet adler manden. Åh, du skulle ikke slå alting hen i spøj. Det kunne ligefrem aldrig falde mig ind. Men du ved da nok, at det uproduktive arbejde er det fineste. Jeg ved, at du bare gør nar af mig, og det har du altid gjort. Ja, hvis det gør nej, at man holder mere af et menneske end alle andre til sammen. Men hvor skal jeg forresten kunne tænke alvorligt? Hvor skal jeg kunne bekymre mig med fremtiden, da du alligevel ikke bryder dig om mig mere? Jamen, det gør jeg jo. Som i gamle dage. Dengang vi lærte hinanden at kende, var jeg kun 18 år, en ganske ung pige. Nu er jeg snart gammel. Holder du af mig som dengang? Der lå jeg altid og var glad. Sådan er jeg ikke mere. Jeg har ikke glemt den gode orden under tid. Jeg kan endnu huske, hvor glad du var, når jeg kom sent om aftenen. Hvordan du slog dine arme om min hals og knugede mig og kyssede mig. Jeg har heller ikke glemt. Jeg kan huske, hvor lidt søvn vi behøvede dengang. Og allerbedst kan jeg huske morgenen. Det var bælmørkt, og jeg lå endnu i sengen. Men du gik ud i køkkenet, indhyldet i dit brune sjal. Kan du huske det store brune sjal, du havde dengang? Ja, jeg kan. Og ilden flammede i komfuret og lyste langt ind i kammeret. Skæret gjorde dine kinder så røde og fik dine øjne til at tindre som gløder. Det så ud, som om du selv stod i lys lue. Så kom du ind med morgenkaffen. Og selv hoppede du op i sengen for at få lidt varme og for at sige farvel til mig. Ja, jeg måtte jo afsted før dag. Ja, dengang var vi lykkelige, sagde Anna stille. Anna, kom hen til mig, så skal jeg fortælle dig noget. Anna rejste sig og gik hen til sengen. Hej, du ville fortælle mig noget? Vil jeg fortælle dig noget? Det har jeg snart glemt. Men så må du have været der, hvis vi ikke nu er lige så lykkelige som dengang. Så er det vores egen skyld. Jeg holder jo så meget af dig, Niels. Ligesom i gamle dage? Ja. Ja, ligesom i gamle dage. Hun havde ligget en god stund og hygget sig i hans arme, så sagde hun, men du vil jo altid holde af mig og være god imod mig. Ja. Jeg tror heller ikke, at du bliver nejet med at få mig til kone. Jeg skal være så god og rette mig efter dig i alle måder. Lidt har jeg da også til bedste. Jeg bruger næsten intet af min løn, og herren og fruen er meget gode imod mig og giver mig så mange ting. Ja, alle de pæne møbler, som står i min stue, har fruen sagt, jeg må beholde. Ja. Tror du også, fruen ville sige det, hvis hun vidste, du har fremmet? Jamen, det er jo dig. Hun har da selv sagt, at jeg skulle se at få mig en kæreste og ikke gå og fange griller. Forresten så får hun jo ingenting at vide. Nej, det er nok det klogeste. Du har jo selv sagt, at det at holde rigtigt af hinanden, det var lige så godt som at være rigtig gift. Ja, hvad? Man må jo stikke en eller anden plade. Det kan ikke nytte dig noget, du driller mig. Jeg bryder mig ikke om det. Jeg ved nok, hvad jeg ved. Det kan jeg næsten stable mig ind i. Men hvad er det så, du ved? Jo, forleden var jeg oppe hos Bokhoven, og hun sagde, at jeg skulle få den, jeg holder af, og han skulle komme i en god borgerlig stilling. Hvad kan sådan en pulverheks ikke finde på at sige, når man stikker en 25'er? Jamen, det kan ikke nytte, hvad du siger. Hun har før sagt mig ting, som er slået til. Har hun det? Generalen sagde ikke mere. Han mærkede, at Anna var faldet i søvn. Selv var han slet ikke søvnig. Han lå lidt og varmede sig og gemte sig ind til hendes store, prægtige lem, men han kunne ikke falde til ro. Anna begyndte at tale i søvne. Store, fede kalkuner og gæs. Mange gæs. Du kan tro, de smager dejligt, når du vidste, hvor meget jeg holder af. Og sådan en god kone. Resten tabte sig ind mumlen. Niels rejste sig over inde i sengen. Han var lysvågen. Natten var hans vante virketid. Hans energi tilskyndede ham. Hans lykkefølelse tilviskede ham, at han ville have held med sig. Han stod op, klædte sig på og forlod værelset. Han havde i forbigående lagt mærke til en række hvidtede vinduer på villaens første sal. Altså måtte beboerne være bortrejste. Han listede sig derop og skaffede sig adgang til lejligheden ved hjælp af en dirk. Og andet kapitel hedder Spurvely. Og nu springer vi i tid og sted. En trefjering vej fra hovedstaden, eller lidt mere, ligger en stor eng kaldet Præsteengen, omgiven af vidjebuske og ellekrat. Om sommeren dækkes den af frodig græsvækst og brogede blomster. Om vinteren står den næsten altid under vand og danner en helt lille sø. En lidt befærdet bivej slynger sig forbi, og ved siden af den ligger et lille hvidkalket stråtækt hus med grøntmalede vinduesprosser, sirtesgardiner og urtepotter inden for de blankt pudsede ruder. En have omslutter huset med et spraglet mylder af køkkenurter, frugtbuske, gyldenlakker, levkøjer, nellikker og roser. Hen foran vinduerne står en række gammeldags bistader af halm. Op ad muren snor sig ranker og grene af pyrus og klematis. Ovenover døren står der spurvely, og i et af vinduerne hænger en del kurve af forskellig form og størrelse, samt et hvidt papskilt, hvorpå der med store blå bogstaver står skrevet kurve flettes. Der bor, eller rettere sagt boede, kurvemager William Kønke, der i daglig tale gik under navnet Hans Excellence, at politi og publikum ansås for åndssvag, måske han også var det, men i hvert fald besad snuhed nok til at vedligeholde en ret indbringende forbindelse med en bande indbrudstype. Sammen med ham boede hans datter Magdalene. Hun var stor og velbygget, med frisk røde kinder, stump næse, lyseblå strålende øjne og svært gult hår. Hun lå altid og viste tænder, hvad der ret uheldigt henledede opmærksomheden på, at hun manglede en af de forreste, som var gået tabt for længe, længe siden i et slagsmål. De, hun havde i behold, var i øvrigt udmærket smukke store, brede, glinsende som perlemor, og hendes alder var 23 år, vægt 165 pund netto. Hun kom netop løbende ud af huset. Oppe på skrænten ovenover præsteengen stod et gedekid tøjret. Det stampede i jorden, slid i sit tøj og brede guds jammer lidt efter sin mor. Magdalene løb hen til det, løftede det op på sine arme, knugede det ind til sin fyldige barm, kælede for det, beklagede det og småsnakkede, og kidet sparkede fra sig, så alle fire ben strittede ud i luften, og jo sit lille overvågne hoved frem, som for at stange, alt sammen til stor moro for generalen, der netop kom slindrende hen ad vejen for at aflægge Kønke besøg. Det var i forsommeren, det var hen ad aften, ruderne flammede i skæret af den synkende sol, pyrosen stod i blomst, hele husets facade lugede som et hav af ild. Kønke gik ud i haven. Han var mager og høj, lidt duknakket. Han var trods de 70 år endnu en smuk og statlig mand. Det sølvhvide hår faldt blødt ned over skuldrene og skægget noget langt ned på brystet. Hans profil var dristig og skarp skåret, næsen stor og kroget med tynd næseryg, øjnene store og funklende under de buskede bryn. Så man gik der i sin have iført en sloprock-lignende hjemmefrakke, mindede han i mangt og meget om en pastor emeritus eller en pensioneret skolelærer. Han var ikke alene. Ved hans side gik en ung 17-18 års knøs. De gik frem og tilbage i ivrig samtale. I virkeligheden, sagde Kønke, er indkomsterne langt mindre end man tror. Folk læser i aviserne, at nu er der stjålet værdipapirer, og nu er der stjålet sølvservice, så til en værdi af 5.000, og så til en værdi af 10.000 kroner. Det er meget sandt. Man må blot huske på én ting. Værdipapirer lader sig så at sige aldrig omsætte i klingende mønt. Og værdigenstande forringes gerne med halvdelen, ja med tredjedelen, før de antager form af kontanter. Jeg siger dig dette for, at du ikke skal spænde dine forventninger for højt. Herman Larsen, den unge knøs, nikkede forstående og vendte sig om. Just i dette øjeblik trådte generalen ind i haven med et muntert god aften, Kønke. Ja, god aften, god aften, Nikolaj. Velkommen. Hør, Kønke havde sin lærling hos sig, han ville nødig forstyrres. Kan du ikke stikke ud og se efter Magdalene, så vi kan få noget aftensmad? Hun har taget plads som barnepige. Nu skal jeg se, om jeg kan få hende hjem, sagde generalen, og så gik han. Kønke ville nødig forstyrres. Han var filosof. Han hørte ikke til de almindelige, som man anbringer på et kateter eller doserer den skillemønt af livsanskuelser, som menneskene for 2.000 eller 30 år siden fægtede sig gennem livet med. Snarere mindede han om oldtidens filosofer, disse hårdt prøvede erfarne mænd, der gik ud på gader og stræder og forkyndte andre de sandheder, som de mente at have fravristet livet, og som så ofte i stedet for med professorgage lønnedes med død eller landsforvisning. Ja. Og jeg skal lige sige til eventuelt nyankomne, at I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Og jeg er lige gået i gang med at læse en fortælling fra 1904, skrevet af forfatteren Jakob Hansen, som man ikke kender så meget til. Han døde også ret ung, nåede ikke at skrive så meget, desværre. Men Universaldirken, den er altså meget spøjs. Og her møder vi altså filosofen Kønke, som går og underviser en ung mand i livets vigtigste forhold. Ja, han havde sin lærling hos sig, og han talte til hans åbne ører og unge modtagelige sind. Endnu en omstændighed vil jeg henlede din opmærksomhed på. Vore er næsten altid fattige. De er det, selvom de erhverver mange penge. og de er det, fordi de øser dem ud igen med begge hænder. Af den grund siger godt folk, at de ikke forstår at have penge mellem hænderne. Det er let at snakke. Men før mennesker dømmer om andre mennesker, skulle de prøve at sætte sig i deres sted. Til det er så fristende at gøre sig en glad dag og nyde det gode, man kan, når man ikke ved, om man kommer til at tilbringe natten i en celle gennemprylet og sulten og med en seng, der er fuld af utøj eller kløpulver til sin rådighed. Men netop fordi fristelserne er så store og faldet så forståeligt, må vi af al magt og evne kæmpe derimod. Vi må arbejde for fremtiden, målbevidst og vidtskuende. Vi må vide og dog glemme, at alle vores planer og forhåbninger kan kuldkastes i et eneste nu. Kun så vil vi være i stand til at lægge den sikre grundvold. I dette øjeblik hørtes en rå mands stemme synge ud på vejen. Dejlig er valkyrien, prægtig er stjernen, skøn er Vesterbros Figaro. Gennem de farver buler i København går vi til folkets hus med sang. Og den syngende, en storlemmet plump, nogle 20-årig mand med et blegt af skægstube overgroet ansigt, trådte ind i haven. Goddag, hej, sagde Frederik oprømt. Han kom lige fra forbedringshuset. Ja, det ser jeg nok, svarede Kynke. Gå ud og se efter Magdalene og Nikolaj. De bliver så længe bort. Frederik gik, og Kynke vendte sig på ny til disciplen. Jeg har dvælet ved skyggesiderne. Jeg vil heller ikke dølge lyssiderne for dig. Du vil hos os finde pålideligere venner, mere af den følelse, man i gamle dage kaldte næstekærlighed, end andetsteds. Det er ikke fordi, vi er bedre mennesker. Det skyldes udelukkende den omstændighed, at vores samfund er lidet og faretroet. Under sådanne forhold bliver trofasthed, hengivenhed og pålidelighed uundgåeligt nødvendige. Jamen, du taler slet ikke om fængsel, som man udsætter sig for. Ja, det må være skrækkeligt, især første gang, udbrød Herman. Men hver virksomhed medfører risiko, sagde hans excellence med vægt. Men i øvrigt er tabet af frihed og selvstændighed en fare, der truer alle, og ikke blot os. Den unge, kraftige mand bliver stukket i soldatertrøjen og behandlet mindst lige så hårdt som vi. Og hvad der er langt skrækkeligere at tænke sig, den syge og værveløse bliver slængt ind på et hospital og berøvet enhver ret som menneske. Tager vi alt dette i betragtning, så vil vi sikkert indse, at vi ingen særlig grund har til at beklage os. Ja, du har ret, men jeg er blot så bange for at være alene. Ja, det skal du ikke være. Ensomheden er menneskets bedste ven. Den giver god råd. Og som særlig Dickmann altid plejede at sige, jeg kommer nu ikke i tugthuset, før jeg lige er nødt til det. Ak, ja, Dickmann. Det er snart længe siden han døde. Han havde mange kernesprog i sin mund. Han plejede også at sige, jeg foretrækker nu langt at stjæle for at tikke. Som tigger skal jeg komme luskende med hatten i hånden. Som tyv, så kan jeg smukt beholde den på hovedet. Det traf sig således, at Magdalene, generalen og Frederik just i dette øjeblik trådte ind i haven. Herman gik nu sin vej, og de andre gik ind i huset. Magdalene for at dække bord. Kynke spurgte nyt, og Frederik sagde, ja, jeg skal hilse fra Peter Krumben. Han kommer jo ud om 2 måneder. Ja, flagermusen er også dernede. Han fik rotting i forrige uge. Ja, andet ved jeg ikke at fortælle. Ja, I må vel snarere have noget at fortælle mig. Ja, Jens Gyldenlag sidder, sagde generalen. Han har slået et par ribben i stykker på en civil person nede ved den gamle jernbanevold. Sidder han? Det var sgu kedeligt. Ja, det er hans egen skyld, tog Kynke til ord. Det er en barbarisme at mene, at man skulle indlægge sig i nogen ære og berømmelse ved at mishandle eller ved at nå myrde en selv ganske uvedkommende mennesker. En sådan tankegang burde overlades udelukkende til militæret. De to venner overhørte, som de havde for skik, Kynkes moralske betragtninger og passiarede endnu en stund om fælles venner og bekendte, til Magdalene kom ind og meddelte, at nu var der rettet an, hvorpå de alle gik ind i spisestuen og satte sig til bords. På bordet dampede et stort fad kartofler og en mægtig flæskesteg med brun skinnende sprødsvær. Desuden var der sat asier og rødbeder frem, ost, smør og brød, skibsøl og akvavit. Frederiks øjne strålede ved synet af akvavitflasken, som den stod der midt på bordet, indbydende at se til, overdukket, lige hentet op fra den iskolde kælder. Men da han satte sig og så, at der intet glas var stillet ved hans tallerken, formørkedes hans ansigt, og han sagde vredt, hvad skal de ostreger til? Kan man ikke tåle at drikke, så skal man lade være med at drikke, sagde Kønke med stor alvor. Ja, det er vist nok noget, jeg selv bestemmer. Du vil kanskje hellere hen til Frelsens Hær og spille kryolit og spise fedtebrødshumpler eller ud på landevejen og fægte, men opføre dig ordentligt og forliges med os. Ja, vær rolig, for jeg hellere vil, når jeg skal sjofles på den måde blandt mine egne kammerater, sagde Frederik og rejste sig heftigt. Men nu så Magda alene på ham med sine milde, lige i øjeblikket bedrøvede øjne, bøjede sig ned til hans skulder og viskede, du tænker slet ikke på, hvilken umage jeg har gjort mig med stegen ene og alene for din skyld. Virkningen af disse ord var overordentlig. Frederik satte sig straks ned og begyndte at håndtere kniv og gaffel med et stor energi. Alligevel kunne han ikke helt glemme sin vrede, og da han først følte sig nogenlunde mæt, begyndte han på ny at knurre og brumme, ganske vist indvendigt, men dog så tydeligt, at man godt kunne skelne og høre enkelte ord. Gamle torsk. Torsk, nej, han går i barndom. Satan brølme. Måske skal han til at have et smukt lille anfald igen. Som følge af dette mokkeri var stemningen trykket, og den blev først bedre, da de flyttede ind i dagligstuen med kaffen og konjakken, og Kønke selv rakte konjakflasken over til Frederik, i det han sagde, jeg vil kun give dig en alvorlig påmindelse. Nå, tak for det. Og skål, gamle rødnæse. Jeg vil aldeles ikke ophøje mig over dig, og alligevel vil jeg bede dig nøje erindre, at du sidste gang blev taget, fordi du drak dig fuld, og hverken vidste, hvad du gjorde eller sagde. Jeg kan gerne være, men der har jeg haft tid nok til at fortryde forbedringen. Jeg kommer lige derfra. I dette øjeblik bøjede Magdalene sig ned til hans øre og viskede, store dreng, har du slet ikke længtes efter mig i al den tid? Og han svarede tilbage, ja, det kan jeg simpelthen ikke huske, men nu længes jeg meget efter dig. Magdalene knep ham erkendeligt i kinden til svar, og hans stemning var nu blevet betydeligt blidere. Han sagde til Kønke, ja, selvfølgelig bejer mig som bagbæst, men ved den ting er nu engang intet at gøre. Kun at huske det, sagde Kønke, og handle klogere en anden gang. En murersvend har måske råd til at drikke 20 bajer om dagen. En af vores har det ikke. Arbejdsrisiko og arbejdsrisiko er to ting, tilføjede han patetisk. Ja, det er rigtigt nok, indrømmede Frederik. Kønke, der nu er fuldstændig formildet, begyndte at fortælle om sit første møde med Dickmann. Den gang gik det også akkurat, som det gik dig. Men for at begynde med begyndelsen, jeg var fuldstændig til rotterne, læset og udhungret og svækket af brændevin, så jeg knap kunne hænge sammen. Jeg var ualmindelig sulten og vidste ikke min levende råd for et måltid mad, uden at gå ud på landevejen og slå det første det bedste menneske ihjel, i håb om i hans lommer dog at finde nogle penge. Jeg bevæbnede mig en aftenstund med en tyk stok og lagde mig på lur bag nogle buske ved en temmelig afsidesvej. Jeg lå der længe, længe, med frøs og tarmene skreg og hylede i livet på mig. Jeg var en afmagt nær af udmattelse. Endelig hørte jeg skridt. Far, du skulle ikke fortælle sådan noget, sagde Magdalene gysende. Jeg bliver bange for at være alene hjemme om aftenen. Jeg er forskrækket nok i forvejen. I aftes var jeg ved at gå ud af mit gode skin. Jeg var ved at gå i seng. Jeg satte mig på sengekanten. Så knagede det. En homerisk latter hilste denne udtalelse, og Magdalene udbrød fornærmet. Jeg troede, der var nogen under sengen, naturligvis. Det er ikke noget at le af, og nu tør jeg slet ikke høre mere. Og dermed løb hun ud af stuen. Generalen spurgte nu, om det var sandt, at Magdalene ved aften så under sengen, før hun gik til ro. Kønke bekræftede det, og de lå alle på ny. Men det var historien, jeg kom bort fra, sagde Kønke. Lad mig se. Jo, nu tror jeg, jeg husker det. Jeg hørte altså skridt og så en person nærme sig. Ja, det var en stor, svær mand. Det løb mig koldt ned ad ryggen ved synet af ham, men fortvivlelsen gav mig mod, og sulten forvirrede min dømmekraft, og jeg sprang løs på ham, som han befandt sig lige ud for mit gemmested, og jeg blev slået til jorden med et eneste næveslag. Åh, au, au, for satan, sagde Frederik. Jeg selvfølgelig var heller ikke andet at vente. Af denne hændelse kan man netop lære i tide at tænke på fremtiden, så man ikke går uforberedt til sin gerning. Ja, ja, vist. Men hvad skete der så mere? Spurgte Frederik ivrigt. Ja, i dette tilfælde var lykken bedre end forstanden. Det var jo Dickmann, jeg traf på. Vi kendte hinanden ikke, men da han først havde hørt, hvordan sagerne stod, lå han blot af mig og tog mig med hen og gav mig noget at spise. Ja, og vi blev gode venner. Og da han netop havde et kup for og trængt til en håndsrækning, så tog han mig med. Og vi havde lykken med os, og nu forstod vi ikke holde mod. De lange tiders savn og faste havde undergravet min selvbeherskelse. Nu følte jeg trang til at slå mig løs til gavs. Og digtmanden føjede mig. Han var alle sine dage en glad, gemytlig og velvillig sjæl. Vi satte os dagen i den første den bedste knejp. Vi spiste og drak, vi sang og skrålede, vi gav omgange, vi viftede med sedlerne. Det måtte nødvendigvis ende med fiasko. Ja, og så blev vi taget. Det var min anden og sidste tur. Nå fy for satan alligevel at blive snuppet, fordi man tager sig af bæger, sagde Frederik dystert. Som altid, når Kynke kom til at tale om Sally Digtmand, han kunne ikke forlade det emne igen, og han begyndte nu at fortælle anekdoter om sin hedengangne ven. En himmelhund var han alle sine dage, ret en ærkegavtyv. En gang var han sluppet ind i et sovekammer, og så skete det hverken værre eller bedre, når konen begyndte at røre på sig og mumlede, er det dig, Victor? Men han lod sig ikke forknytte, brummede bejagende og påtog sig en ægtemands skikkelse, hvorefter hun faldt i søvn i tryg forvisning om at have sin mand hos sig. Ah, den tror jeg ikke på, sagde generalen. Enten har Digtmand løjet, at Digtmand plejede ikke at lyve for sine venner, sagde Kynke strengt. Ja, godt, så har hun spillet komedie. Det går lige ned af kvindfolk. Hvad der er uden for det daglige, er netop en himmerigs mundfuld for dem. I dette øjeblik rejste Frederik sig og gik ud for at se, hvor Magdalene blev af. Og generalen fortalte nogle historier om, hvorledes han en aften var kommet hjem med dampen oppe, og i denne tilstand var han gået fejl og kommet ind i naboejendommen. Her blev han modtaget af en kone med en guldskrubbe eller et kosteskaft i hånden, han husker ikke hvad, men da hun så, at det var en fremmed og ikke hendes egen mand, der kom, så blev modtagelsen ikke slet så alvorlig, som vi stod ellers tilsigtet. Ja, sådan er de. Man kan ikke stole på dem, sluttede generalen. Ja, det vil sige, der er naturligvis enkelte meget skikkelige. Der hørtes tre korte, hårde slag på døren. Den slogs til side med et kast, og rotten trådte ind i stuen. Han svarede visse måder til sit kampnavn. Han var lille, spinkel og let bevægelig. Han havde skarpe træk, fremstående brungrønne øjenkugler, et af 6-7 knorhår bestående overskæg og en spids sovermobil næse. Selv syntes han ikke om sit navn. Han påstod, hans kammerater i gamle dage, da han var komi, havde kaldt ham Ismail. Han syntes at sætte mere pris på denne benævnelse. Han var en ærgerrig natur, men hans nye venner vendte det døve øre til. Han blev stående inden for døren med hånden stukket ind på brystet, skæbne svangert sænket åsyn, nedtrukne bryn og fast sammenpressede læber. Han mindede i holdning en del om Napoleon. Han sagde, ja, her sidder I og gør jer til gode, mens jeg, en ganske brillant forretning, det vil sige, ja, hvis nogen er mod til at være med. Ja, så er det nok her, jeg lige kan fortæller jeg, at I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser af en fortælling, der hedder Universaldirken. Det foregår i indbrudstyverkredse. Det er en roman af, eller en fortælling af en forfatter, der hedder Jacob Hansen, og den er fra 1904. Og næste kapitel hedder Mikrokosmos eller menneskeslægtens horoskop. Magdalene sad ved den ene bordende og læste. Hendes far gik op og ned af gulvet. Han tog lange drag af pipen. Nu og der strøg han sig med hånden over den høje hvide pande. Nu og der standsede han og stirrede grundene mod gulvet. Endelig mumlede han. Ja, nu har jeg det. Således og ikke anderledes. Det enkelte menneske er en verden for sig, og hans liv et spejlbillede af menneskeslægtens liv. Hvad jeg har levet, og hvad jeg har lidt, skal tusinder gennemleve og gennemlide, og mine tanker skal finde jordbund i menneskesjæle. De tanker, som lidelsen har lært mig, skal skænkes dem fuldmodende til råd og vejledning. Han gik hen og satte sig i den store bedstefarstol. Foran sig på bordet havde han overflod af hvidt papir, samt en hel del beskrevne guldnede og krøllede ark. Han tog et hvidt blad og skrev titlen Mikrokosmos, eller menneskeslægtens horoskop. Han gav sig til at gennemlæse det allerede skrevne. Hist og her gjorde han noter og tilføjelser. Det værk, Magdalene læste i, var første og eneste årgang af bladet Vores Land, hvis redaktør Kønke i sin tid havde været. Det var hans yndlingsbarn, hans smertens barn, og indtog nu, indbundet i safian og prydet med guldsnit, hæderspladsen i hans bogskab. Bladet, der populært gik under navnet Brækjernet, havde været organ for indbrudstype, hvilken stand Kønke omfattede med så svarmende interesse, efter at uheldet havde ramt ham selv, berøvede ham hans indflydelsesrige og højt ansete stilling i samfundet, og forvandlede ham til en straffet person, en paria, et udskud af menneskeheden. Bladet indeholdt en mængde smånyt, fødselsdag og dødsfald, arrestationer, tilståelser, domsfældelser og løsladelser, i sidste fald med tilføjende af, når og hvor den løsladte var at vente og modtage med alt skyldig honnør. Et vigtigt afsnit udgjorde sig af rubrikken Den Sorte Tavle. Her fik man oplysninger om dårlige og illesindede kammerater i kort og knap form. For eksempel Peter Lammehale og Revolutionsforret har modtaget stikpenge af politiet og optræder nu som spioner og angivere. Her fandt man fortegnelse over de rettens håndhævere, der søgte at fremtvinge tilståelser ved hjælp af kløpulver, sult og tørre pryl. Hertil var knyttet bemærkningen, med pryl skal pryl fordrives. Også udlandet havde sin rubrik. Der kunne man læse om milliontyverier, om tyve, der færdedes i samfundets øverste lag og gav tonen an, og er der kunne man læse om skæbnens bitre omskiftelser, frygtelige nederlag, forræderier, fængslinger og blodige henrettelser. Disse notitser og efterretninger fængslede dog ikke synderlig Magdalene. Hun kiggede dem løsligt igennem, som så ofte før, lå eller rystede på hovedet, når hun traf et kendt navn, og derpå gav hun sig i kast med føljetonromanen Guld og Hæder. Den, hun i øvrigt havde læst atter og atter. Romanen handlede om begavet svindler, der efterhånden nåede frem til de anseligste stillinger i samfundet. Det var ingen tendensroman i den forstand, at der satiriseredes over bestående forhold. Tværtimod. Formålet var at vise, hvorledes en kollega også herhjemme, hvor forholdene var nok så kummerlige, med held og energi kunne drive det vidt. Helten var til at begynde med underordnet embedsmand, men snart vidste han at gøre sig bemærket. Ivrigt besjælet af fædrelands sind og menneskekærlighed, gav han sig til at indsamle penge til mange hånde almen nyttige og edle formål. Som rimeligt blev der oprettet fonds af disse midler, og nu forstod han altid ved lån mod værdiløst pant, eller på anden vis, at lempe en god slump af disse penge over i sine private lommer. På denne måde hævede han sig til magt og anseelse. Han steg i værdighed og fik flere og flere embeder under sig. Disse vidste han at gøre højligt frugtbringende. Han forpagtede dem, han ikke selv kunne være bekendt og overkom, til venner og bekendte, således at han beholdt broderparten af indtægten. Desuden evnede han, som ingen anden, at tilvende embederne ekstra indtægter, sportler og gratialer. Sit arbejde tog han sig betalt i den grad, at det altid prangede i 3-4 forskellige af statens regnskaber. Henimod slutningen af sit liv var han noget nær den mægtigste mand i landet, rig på guld, hæder, titler, inden- og udenlandske ordner, og hvad der ellers smykker en mand og udmærker ham frem for andre dødelige. Den roman læste Magdalene for Gud ved hvilken gang. Den interesserede hende stærkt. Til i virkeligheden sukkede hun efter ordnet, lovbeskyttede tilstande og følte ubehag ved det utrygge liv, hendes omgangsfæller førte. Hun skød bogen fra sig og vendte sig mod faren. Se, sådan skulle I forstå at dandere den. Men hvad kan I? I kan gå og ryste i bukserne for at komme i tugthuset. Hvad dag det skulle være? Ja, du er en kvinde og dømmer overfladisk. Du hænger dig derfor i resultatet, der kun alt for ofte beror på held og uheld. Og forresten, Kønke så på sin datter med rolig bred selvfølelse, så synes du nu ikke, at jeg har forstået og klaret mig ganske godt? Åh, det er da hengået over 20 år siden jeg sidst blev straffet, og det er 6 år siden jeg overhovedet har været fra retten. Ja, du husker nok. Ja, hvor skulle jeg huske det? Dengang var jeg jo et rent barn, sagde Magdalene, som holdt strengt over sin ungdom. Ja, hytten brændte. Den var højt assureret, for jeg kom for retten. Med det samme ville man gerne have lidt at vide om alle de løse eksistenser, som jeg gav tag over hovedet. Ja, det var dengang, jeg var hellig. Jeg bevares vel, hvor jeg græd. Men folk, som kendte mig, sagde også, at der var ikke det menneske i landet, der forstod at græde som jeg. Og jeg slog mig for mit bryst og sagde til dommeren, selv om disse mennesker har stukket ild på mit hus, hvad jeg nu ikke tror, og således kun dårligt lønnet mig for min gæstfrihed, så vil jeg dog ikke slå hånden af den. Så længe jeg ejer en krumme brød, vil jeg dele halvt med dem. Jeg ved selv, hvad det vil sige at være stedt i den yderste nød og elendighed. Jeg er selv blevet hjulpet af gode mennesker. Jeg hulkede ustandsligt, og resultatet blev ren og skær frifindelse. Jeg kom lige frem på moden, Professor Sørensen malede et stort billede af mig. Tugthus fanger og lytter til Herrens ord. Jeg sidder i baggrunden med Bibelen opslået foran mig, og ud til siderne sidder Dikmand, Jens Gyllenlak, Peter Grumben og Niels Sivsko. Nå jo, ja, dengang var jeg hellig. Og nu, da man anser mig for forrygt, er der jo ikke en sjæl, der mistænker mig mere. Det kan godt være, at du går fri, men de andre bliver der puttet i spjældet hvert øjeblik, sagde Magdalene og fordybede sig på ny i sin læsning. Ved ordet forrygt havde Kønke over brillerne kastet et hastigt lurende blik hen på sin datter. Nu trak han en lille almanak op af lommen. Han lider periodisk sindssyg. Det påstod i hvert fald hans omgivelser. Og selv havde han mistanke om, at det var sandt. Thi, der var visse lakuner i hans tilværelse, som han ikke kunne forklare. Nu satte han hver dag et kryds i sin almanak. Han tog efter. Hele 3 måneder tilbage var der sat kryds ved hver eneste dag. Men så kom der 10 dage uden kryds. I det tidsrum måtte han altså have været omtoget, hvis han skulle tro sine omgivelser da. Magdalene sad i midlertid fordybet sin læsning. Hun læste hurtigt, og dog læste hun med kritik. Til hvert øjeblik kunne man høre hende udbryde, eller fy, fy da, alt eftersom de optrædende personers adfærd og anskuelser faldt i tråd med hendes egne, eller ikke. Med et sagde hun, og sikken kælling han havde, hun er da næsten endnu mere durkdreven end han selv. Men hvorfor er der ingen slutning på historien? Nå, hvorfor? Hvorfor? Ja, fordi bladet gik ind. Kammeraterne ville ikke have det, fordi politiet havde fået fat i nogle numre, og deri høstede en del oplysninger, som de helst burde holdt næsen fra. For øvrigt burde det være fortsat. Det kunne godt lade sig gøre. Havde vore bare vist det fornødne sammenhold. Som om ikke anarkisterne havde deres presse. Ja, I kunne da i hvert fald have lavet resten af romanen trykke, sagde Magdalene. Du med din roman. Ja, den er ovenikøbet dårlig og uforstandig. Den forherliger disse lovbeskyttede banditter. Ja, jeg synes nu bare, at man lige så godt kan lave sine kælstringestreger på den rigtige side af loven. Jeg har hørt sige, at det endda ikke skal være så svært. Nå, man skulle hverken begå dem på den ene eller den anden side. De sure? Ja, du ved måske ikke, at en af vores fineste jurister om mig altid plejede at sige, ja, Kønke, han bliver minister, eller også ender han i tugthuset. Det kan jo være, at han får ret i det sidste. Hvad dine udsigter til det første angår, så kender jeg jo intet dertil. Du har fortalt mig så lidt om din fortid. Ja, mit levnedsløb har jeg betroet til papiret. Her er begyndelsen. Kønke lagde sin hvide, smalle hånd på de guldnede, allerede beskrevne ark. Og nu er fuldendelsens tid kommet. Jeg mærker, det lakker mod enden. Jeg vil ikke opsætte det længere. Bliver det så en helt stor bog? Spurgte Magdalene. Det bliver 2 bøger. En, der skildrer mine oplevelser. En anden, der skildrer mine tanker. Den lære, jeg har uddraget af livet. Jeg vil nu læse 1. kapitel af min levnedsskildring for dig. Kun så meget færdigt. Med disse ord skubbede Kønke brillerne til rette på næsen, ordnede sine papirer, rømmede sig et par gange og begyndte at læse. Det fortælles som en anekdote. Måske er det sandt, måske ikke, at der en dag kom en mand op til overretssagfører William Kønke og bad ham føre en sag for sig. Manden, en bekendt større næringsdrivende, fortalte vidt og bredt sagens omstændigheder. Da han var kommet til ende med sin beretning, sagde Kønke tørt, vil de så være så venlige at fortælle det hele en gang til? Manden så på ham med måbende forbavselse og spurgte, hvad det skulle betyde. Ja, det skal betyde så meget som, at de slet ikke forstår at lyve. Fortæl mig derfor sandheden. Så skal jeg nok tage mig den anden side af sagen. Jeg har derfor fået min uddannelse. Manden lå. Han indså, han havde en dygtig sagfører for sig, og han udviklede på ny sagen for ham, denne gang uden selvopfundne forsigringer og cirater. Kønke var ikke blot en munter og dygtig, han var til lige en sår stribsom mand. Han hyldede valgsproget, den, der går af vejen for skillingen, får aldrig fat i daleren. Og han gik ikke af vejen for skillingen. Hente det, at en ejendomskommissær skulle have sit gratiale udbetalt gennem hans kontor, sagde han principmæssigt, pengene er ikke kommet endnu. Og alt det, kommissæren bedyrede, bandede og svor, galt til Vandsbæk. Han sagde blot, pengene er ikke kommet endnu. Men jeg kan gøre dem en tjeneste. Jeg kan udbetale beløbet mod 0,25% afgift. og alt det kommissæren vred og grømpede sig, så endte det gerne med, at Kønke fik sin 0,25%. Også uden for sit egentlige område virkede Kønke. Hørte han tilfældigt, at naboen skulle flytte, var han straks rede med et tilbud. Her lige overfor kan de få en lejlighed, bekvem, luksuriøst indrettet, centralvarme og WC, kun 700 kroner i leje. Hvis nu naboen fik blod på tanden, gik Kønke over til ejendommens vært. Hvor meget skal de så have for lejligheden? Ja, det er jo 600, hverken mere eller mindre. Hvor mange procent skal jeg så have for at skaffe dem lejeren? 5%. Nej, 6. Ja, sind det dem. Godt. Nu skaffer man altså en lejer, der giver 700 kroner. Død og pine, de 1000 kunstner. De 100 kroner går altså i min lomme det første år. Senere tilfalder de dem. Navnlig som inkassator var Kønke ubetalelig. Han forstod at tage sig betalt både af skyldner og gældner. End også portoen for rykkerbrevene måtte de begge to betale. Men han havde sine principper i orden. Kønke, der ikke gik af vejen for skillingen, skyede naturligvis endnu mindre daleren. Kom der en enke til ham og sagde, selv den ejendom for mig, min mand er død, og jeg forstår mig slet ikke på forretning, så bukkede han dybt. Min fru, jeg skal gøre mit bedste for at være dem til tjeneste, skønt konjunkturerne just ikke i øjeblikket er gunstige for ejendomshandel. Tak, så stoler jeg på dem. Som sagt, jeg skal gøre mit bedste. Og så gik der naturligvis lang, lang tid. Endelig kom enken igen. Hvordan går det? Kønke vred sine hænder. Åh, det er en ren fortvivlet tid. Der er ingen penge blandt folk. Jeg har averteret. Jeg har rent for Herodes til Pilatus og lige fedt hjælp på det. Nå ja, så får vi jo se tiden an. Jeg dør ikke andet at gøre. Jeg forsikrer på for lille fru, der er ikke andet at gøre. Så gik hun. Det samme gentog sig nu 2-3 gange, og enkefruen, der gerne ville sælge, blev mere og mere ked af det. Just på dette tidspunkt forstod Kønke at finde en liebhaver. Enken jamrede og klagede. Jamen, han skambyder mig jo. Det er ikke mere end halvdelen af, hvad huset er værd. Ja, det er sandt nok. Det er en usel pris, men tiderne er dårlige, men også meget dårlige. Og desuden. Sagførens pande overskyggedes af tunge og alvorlige tanker. Han gik langsomt og grunden hen over gulvet. Han sagde med stor alvor. Og dog var det måske klogest at sælge. Han så fast og videre hæftigt på enken. Jeg skal sige dem, der står 100 og er der 100 lejligheder ledige. De moderne samfærdselsmidler forrykker mere og mere byggeforholdene. Hvem vil bo inde i den sodskvalme og snavsede by, hvor huslejen er dyr, fordi grunden er så dyr, når han kan bo langt bedre ude på landet, bedre og billigere, og for en billig penge komme til og fra byen? Men jeg siger dem, vi skal få at se de store byer, hvor man nu klumper sig sammen som en myretue, de vil en gang forsvinde. Ja, nogle af dem er end også begyndt at skrumpe sammen i indbyggerantal. Og den udvikling, som er begyndt, vil blive ved. Blive rivende. Måske er de, der allerede nu tager varsel heraf, alligevel de klogeste. Jamen gud, er det virkelig så galt, udbrød enkefruen forfærdet. Jeg vil ikke råde dem. Jeg kan tage fejl. Jeg ser måske for sort på tingene. Jeg har selv en ejendom og frygter for at lide tab. Nej, jeg vil ikke råde den. Jeg vil ikke udsætte mig for, at de engang kommer og siger, at jeg har vildledt dem. Nej, nej. Han trak tungt, selvopgivende, håbløst på skuldrene, som ville han dermed antyde sin store sorg over i det hele taget at have fået denne sag at skaffe. Ja, i Guds navn, så lad os sælge. Jeg skal rette mig efter deres ordfru, og kan jeg pine, om det så kun var en øre mere ud af køberen, så skal han ikke undslippe mig. Kønke var glad, til nu er spillet vundet. Det var naturligt ham selv, der ved en stråmands hjælp erhvervede sig ejendommen for spotpris. Først når han havde fået sig den lovformeligt tilskyet, sendte han regning for sin haftehulejlighed, sine mange avertissementer, etc. etc. Et sådan kup gav ham blod på tanden, og han gav sig en tid lang meget af med ejendomshandler og byggeforetagende. Sidstnævnte arrangerede gerne på følgende måde. Ja. Og så når jeg nok ikke mere på denne side af nyhederne. Men efter nyhederne fortsætter jeg, så skal I høre mere til forhenværende sagfører Kønkes smarte tricks på ejendomsmarkedet. Jeg er tilbage om et øjeblik. I skal lige høre lidt om verdens gang derude. Vi høres ved. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.